और हमारे बहुत से ऐसे विश्वास जो नाना संप्रदायों के कथाओं के मध्य में हमारे मन में भर दिए गए थे, वे भी धुल रहे हैं। वेद में से जो उभर के सत्य आया वो एक ही है कि वो परमेश्वर जिसे हम खोज रहे हैं वो हम सबके भीतर है। कस्तूरी कुंडली बसे मुरघ ढूंढे मन माए, मुझको जो लाने वाला है जो देवयान है वो भी आत्मा का ही नाम है। और इससे जब जब मैं हट जाता हूं तो मुझे पितृयान पर अर्थात चिता की लकड़ियों पर अगली अवस्था को जाना होता है। इस प्रकार शुक्ल मार्ग कृष्ण मार्ग ये भी स्पष्ट हो रहे हैं कि 12-13 की होती है और ये जीवन एक पाठशाला की भांति है जिसे हमें कक्षा कक्षा पढ़ना है। ये एक यात्रा है जीवन जो निरंतर है और हमें चलते रहना है। गोविंद हरि हरि ओम नारायण हरि हरि ओम नारायण हरि गोविंद हरि। इन्हीं धाराओं में हमने पिछले रविवार की वेद की ऋचा जो मधुचंदा ऋषि हमें दे रहे हैं हमने उसे लिया। द्रविणोदाह पिपीषति जुहूत प्रचतिष्ठत निष्ट्रात ऋतुभिरिष्यत नितु विरिष्यत। कि द्रविणोदाह संपूर्ण ऐश्वर्यों का दाता, जन्म देने वाला, जीवन को सुख और वैभव से परिपूर्ण करने वाला और उस सुखद जीवन को अभीष्ट से जोड़कर मोक्ष को देने वाला तो मेरा अंतरात्मा है, ईश्वर है जो हम सब में बैठा है। पिपीषति पीषण पेषण का अर्थ होता है पीसना। कि जब जब हम अपने रूप को खो बैठते हैं और प्रलय की अग्नियों में पीस जाते हैं, बिंदुओं में सूक्ष्म बिंदुओं में विसर्जित हो जाते हैं, जो होत जो माने नित्य निरंतर, होत माने यज्ञों को करने वाला, होत्र यज्ञ को कहते हैं, होत होत्र का अर्थ यज्ञ होता है, निरंतर यज्ञों को करने वाला विशेषता से प्रमुखता से पुनः हमको जीवन में स्थापित करता है। अभी तक हमने समझा था कि हम बाहर ही जो हवन करते हैं वो यज्ञ है, लेकिन यज्ञ के साथ पहले ऋषि ने भी कहा शब्द लगाया था जुहूम असी, है ना, चौथे सूक्त में कि पहले ऋषि ने कहा था कि जुहूम असी देवी देवी, जो माने नित्य निरंतर, होम का अर्थ होम से है यज्ञ से है, असी माने जो कर रहा है। हाँ शुरुआत ये हाथ में वो तो एक बात है, जो होम असी देवी देवी वो जो निरंतर यज्ञों को कर रहा है जिसके कारण जीवन व्यापार है, यज्ञ वेदों ने उसको कहा है। वो यज्ञ जो हम सब में प्रचलित है, वो यज्ञ जिसमें सांसें हैं धड़कने हैं जीवन का अगला क्षण है, उसी को यज्ञ के रूप में चारों वेद गा रहे हैं और इसी को भगवान राम की लीला और कथाओं में स्पष्ट किया। भगवान राम की कथा महाभारत में लोमश ऋषि सुना रहे हैं गंगा के तट पर चारों पांडवों को, क्योंकि अर्जुन को तो घनघोर तप में बैठना है, क्योंकि जब तक वो निवास कवच असुरों का वध करने के काबिल नहीं होगा वो लौट कर नहीं आएगा, वो पूरी तरह से दक्ष नहीं होगा और अर्जुन से हमने अर्थ लिया है, 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित होने के कारण मेरा निर्णायक बुद्धि कौन है? अर्जुन है। मेरी निर्णायक बुद्धि तब तक निर्णायक बुद्धि नहीं हो सकती जब तक कि मैं अपने ही पाताल में, अपने ही मन की अथाह गहराइयों में व्याप्त निवात कवच कि जहां वायु भी नहीं जा सकती, वहां पर जो सुरक्षित होकर के बैठे हुए असुर हैं, मेरी आसुरी मनोवृत्तियां हैं, जब तक मैं उनको जड़ मूल से समाप्त नहीं करता भक्ति आरंभ नहीं होती। तो अर्जुन वहां तप कर रहा है। धर्म युधिष्ठिर है जो लोमश ऋषि के साथ गंगा के तट पर बैठा, हाँ, अतीत की कथाओं में धर्म को खोज रहा है। भी संकल्प है जो इन्हीं कथाओं के द्वारा, हाँ, अपने आप को संयमित कर रहा है, सुसंगठित कर रहा है। ज्ञान नकुल है जो ऋषि की कथाओं के वैभव को पा रहा है, और भक्ति सहदेव है जो इन कथाओं के साथ अपने आराध्य ईश्वर के प्रति और अधिक समर्पित अपूर्ण भक्ति को जा रहा है। ये दृश्य है हमारे सामने। तो चाहे अर्जुन देवलोक में है अथवा चारों पांडव धरती पर हैं, हर रूप में मैं अपने को पुष्ट कर रहा हूं इन कथाओं के द्वारा। इसीलिए महाभारत महाकाव्य को बहुत ही रहस्यमय काव्य के रूप में आदि काल से गाया जाता है। आरंभ में महात्म कथा में भी हमने पढ़ा कि मेरे ग्रंथ के रहस्य को मैं जानता हूं, सुखदेव जानते हैं, वेदव्यास कहते हैं, संजय भी जानते हैं अथवा नहीं, मुझे इसमें भी संदेह है। और फिर हे विनायक, इस सचराचर में कोई नहीं जानता है, आप भी नहीं जानते हैं, ऐसा जब व्यास जी कहते हैं तभी दोनों में शर्त लगती है, हाँ, कि मेरे गूढ़ार्थों को लिए बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बार बार व्यास जी पूछते और बोले, और गणपति कहते हैं ठहरो, पहले इन श्लोकों का, इन तुम्हारी इन कथाओं का रहस्य तो मैं खोज लूं। तो हम उसी शर्त के साथ इस महाकाव्य में है, हाँ, समझ में आया। और कभी गुरुकुल में ये काव्य यूं ही पढ़ाए जाते थे। ये सतही भाषा, ये सतही बोली मन को भले थोड़ी देर के लिए भा जाए, अपने आप को धोखा दे ले, लेकिन ना तो ये मेरा आचरण हो पाती है, ना मेरे मन के मैल को साफ कर पाती है, ना ही मुझे नारायण के प्रति झुका पाती है, तो और मेरा उद्धार बाद में क्या करेगी जो अभी भी वर्तमान में भी ऐसा कुछ नहीं कर पाती है। वेद ने कहा कि बुद्धि एक बल है, एक शक्ति है, एक सत्ता है, लेकिन ये अपने में अधूरी है। ये नियंता है, ये नियंत्रक है बहुत सी शक्तियों की। साधना इस बुद्धि के द्वारा जीव को ही करनी है, क्योंकि जीव प्रमुख रूप से बुद्धि बल है। इसलिए जब हमने पूछा कि मैं शरीर हूं अथवा आत्मा हूं, भाई मैं क्या हूं मुझे तो बताओ, तो कहा ना तू शरीर और ना ही तू आत्मा है। ये जीव बुद्धि बल के द्वारा ही बौद्धिक स्तर पर जीता हुआ जब इस शरीर के प्रति अर्पित हो जाता है, ईमानदार हो जाता है, तो ये ऋषि कहलाता है। ऋषि माने साधना करने वाला साधक। और जब ये आत्मा के साथ अद्वैत कर लेता है तो ये देव कहलाता है। और जब ये शरीर और आत्मा इन दोनों के प्रति ईमानदार न होता हुआ 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना, दशानन रावण बना, विषयांत जगत में भागता रहता है, तो इसकी संज्ञा प्रेत होती है। हम सब मनुष्य की योनि में क्या प्रेतावस्था नहीं जी रहे? सिर्फ बाहर ही बाहर जीते हैं। झूठे दम थोथे मिथ्याभिमान कपट, और पेट वो ईश्वर भर रहा है और पेट भरने के लिए पाप हम कर रहे हैं। इतना ज्ञान भी है हमारे पास। आज आप लोगों में बहुत से व्यक्ति जो नौकरियां करते हैं, जो काम धंधे में बैठे हैं, अगर वो कुछ उल्टा सीधा करते हैं, अधिक धन कमाने का प्रयास करते हैं, सही गलत प्रयोग रास्तों का प्रयोग करते हैं, क्यों? पेट के डर से ही तो। और सच क्या है, इस पेट को कौन भर रहा? तो जब ये भजन कीर्तन ये तुम्हारे पूजा पाठ तुम्हारे इस छोटे से अज्ञान को नहीं रो पाए तो तुम्हें मोक्ष कौन सा दिला देते हैं? सोचो, विचार करो। तो कहा कि जब ये जीव 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर शरीर और आत्मा दोनों को धिक्कारता हुआ केवल बाहर बाहर जीने लगता है, मेरे दोस्त मेरे दुश्मन, मेरी ईर्ष्या मेरे द्वेष मेरे लोभ मेरे मोह, तो ये प्रेत अवस्था में होता है, ये असुर कहलाता है। कहा जीव की अपना रूप बनना है, बना नहीं है। जिस सांचे में जाता है उसी में ढल जाता है। हा? जब तुम गाड़ी चला के जा रहे हो, अचानक टायर पंचर हो गया तो तुम तनाव में आ गए, अब तुम उसकी चिंता में बैठे हो, तो उस वक्त तुम क्या हो? श्रीमान पंचर टायर, ये तुम्हारा रूप है। हाँ, समझोगे तो समझ में आएगी बात। जब तुम किसी के बदले की भावना में किसी के द्वेष में बैठे हुए हो तो मिस्टर द्वेष हो, मनुष्य नहीं हो, सिर्फ मिस्टर द्वेष हो। जब तुम किसी की निंदा में बैठे हो तुम्हारा स्वरूप सिर्फ एक कलुषित निंदा भर है। क्या कि जिस क्षण का जो तेरा विचार है वही तेरा रूप है। जीव का अपना कोई रूप नहीं है, न तू शरीर और न ही आत्मा। जब तू इस आत्मगत को पाता है तो तू ही आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। और जब तक तू इसको नहीं पाता है तो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। अब ब्रह्म न कहो, क्या कहो? भल गो, ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि से अहम ब्रह्मास्मि तक आने की अवस्था का नाम ही साधना है, सत्य को पाना है। किताब पढ़ लिया तो दिमाग और ज्यादा बहक गए, कुछ संप्रदायों ने पढ़ाया तो कुछ और आगे बढ़ गए। नहीं, पढ़ो, पहचानो अपने आप। वेद ने कहा है कि इस बुद्धि बल को सबसे पहले देह बल को अपने नियंत्रण में लाना होता है, साधना होता है। और हमने बड़े विस्तार से पढ़ा है कि ये शरीर हमारा संपूर्ण सृष्टि है। यदि बुद्धि बल इस देह बल का नियंत्रण पा ले और संपूर्ण रूप से इसको पा ले तो आपके बॉडी में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे सेल हैं जो टोटल आपको डुप्लीकेट कर सकते हैं, अर्थात आपके ही क्लाउन बन के खड़े हो सकते हैं। तो एक पूरे प्लेनेट की सृष्टि भर आप हैं, जीवन दे सकते हैं। इस देह बल में इतनी सामर्थ्य है, क्या ये छोटा है? कमजोर है ये? तो बुद्धि बल को देह बल को साधना है, ये सदा नहीं है, ये भाग रहा है। और देह बल को साधने के लिए उसे मनोबल को अपनी मुट्ठी में लाना होगा। और मनोबल जो है, मन जो है, इसमें 10,000 हाथियों का बल है, ये भीम है। जब बुद्धि मन के नियंत्रण में आती है तो बड़ी ही दयनीय अवस्था को जाती है, जैसे हम सब हैं। एक छोटे से कीट से भी भयभीत है, मच्छर काट लेगा, मलेरिया हो जाएगा, उसका सामना करने का भी साहस नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि बुद्धि बल मनोबल पर भारी नहीं पड़ा है, मनोबल बुद्धि बल पर भारी हो गया है। तो बुद्धि बल गुलाम बन गया है, दास अवस्था को पा गया है। इसीलिए हम झूठ बोलते हैं, इसीलिए हम कपट करते हैं, इसीलिए हम थोथे दंभ में जाते हैं कि हमारा कोई यशगान करे, हमारी कोई प्रतिष्ठा करे। तो कहा जब मनोबल बौद्धिक बल पर बैठ जाएगा तो विषयांत जगत का कचरा भर हो जाएगा। ये जानते हुए भी कि जो मैं कर रहा हूं ये अपराध है, गलत है, फिर भी तुम करते हो, क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि तुम मनोबल के अधीन हो। तुम अपने ही शरीर में मनोबल के गुलाम हो गए हो, और उसके पास हजार हाथियों का बल है, तुम्हारी औकात क्या उसका सामना करने की? तो फिर माला अलट करके भजन गा करके तुम सोचते हो कि शायद इसी से मेरा कल्याण हो जाए। ये झूठ है, ये असत्य है। ये साधना का अर्थ है बुद्धि बल मनोबल और देह बल को अपने नियंत्रण में लाए। एक मनुष्य के शरीर में कितनी ऊर्जा है, अब वैज्ञानिक भी कहता है कि सिंगल ह्यूमन बॉडी में जो एटॉमिक एनर्जी है आपके शरीर में, यदि हम उसका नियंत्रण ले लें तो पृथ्वी जैसे एक ग्रह को 3 मिनट में महाप्रलय अर्थात एटम्स में रिलीव कर सकते हैं, एटम्स में डिस्पर्स कर सकते हैं, उसकी महाप्रलय कर सकते हैं, बिंदुओं में विसर्जित हो जाएगा सारा प्लेनेट और उसके सारे जीवधारी 3 मिनट में। और एक मनुष्य के शरीर में इतनी ऊर्जा है कि 3 मिनट में एक ग्रह की महाप्रलय करे, और ऐसा वो 10 वर्ष तक करता रहे। मतलब प्रलय की भी इतनी शक्ति आप में है, और उत्पत्ति आप सारे प्लेनेट को लाइफ दे सकते हैं, वो अवस्था भी आपके पास है। तो देह बल इतना भारी है और मनोबल में इतनी शक्ति है मन में, यदि ये बुद्धि के नियंत्रण में आ जाए तो ये भीष्म की तरह कृष्ण से चक्र उठवा दे। हाँ, महाभारत में ना आगे हम पढ़ेंगे कि भगवान वासुदेव ने कहा कि हम शस्त्र धारण नहीं करेंगे। पितामह भीष्म ने कहा, गोविंद जो मैं उठवा ना दूं अस्त्र तुमसे तो मेरी भक्ति कैसी? और उन्होंने अर्जुन को इतना परेशान किया, इतना प्रताड़ित किया। अब अर्जुन पितामह भगवान चलाना नहीं चाहता है, वो अपने संकोच में पड़ा है, तो हार कर भगवान ने चक्का उठा ली। तो तुरंत घुटने के बल उतर गए, बोले बस इतना ही चाहता था आपसे कि चक्र तो उठवा ही लूंगा। आपने कहा आप युद्ध नहीं लड़ोगे, मैं लड़ा लू। तो ये मनोबल इतना भारी, तुम्हारे पास परम शक्ति सत्ता है कि ये ईश्वर से भी न चाहते हुए भी करवा ले जो चाहे। लेकिन क्या है कि मनोबल के अधीन जब बुद्धि बल हो जाता है तो तुम एक पंगु से भी निकृष्ट हो जाते हो। तुम्हारी सारी साधना, तुम्हारा तप और तुम्हारी अच्छाइयां सब नष्ट हो जाती हैं। तुम्हारा विवेक नष्ट हो जाता है। तब तुम कुतर्कों को ही सुतर्क बनाने लगते हो। और गलत तर्कों को ही तुम सही मानने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बौद्धिक बल अधीन है मन के, मन चाहे जिस भ्रम का खड़ा करती। इस मन ने देश लड़ाए, इस मन ने विश्व युद्ध कराए, इस मन ने न जाने कितनी बार धरती को प्रलय के गड्ढों में झोंका, इस मन ने क्या क्या नहीं किया। श्री वेद व्यास भी अपने संहिताओं के संकलन के आरंभ में आभास देता है कि वेद की सहस्त्र शाखाएं थी, ऐसा संहिता में आया है। वेद की सहस्त्र शाखाएं थी, ये सहस्त्र का अर्थ हजार भी होता है, लेकिन सहस्त्र कहने का अर्थ अनगिनत भी हो सकता है ना, अनअकाउंटेबल। पापी इंद्र ने उन्हें ध्वस्त करा दिया, ये आगे लिखता है वो। मैं वेद व्यास उसी वेद का पुनः प्रतिरोपण कर रहा हूं और इस एक वेद की ही तीन शाखाएं प्रकट कर रहा हूं, इसलिए वेदत्रयी की चर्चा आती है। एक ही वेद के तीन अंग कर रहा हूं, जो सहस्त्र वेद थे वो लुप्त है। तो इंद्र संस्कृत में कहते हैं, आप लोग तो पढ़ ही रहे हो मन, कि मन ने न जाने कितने ज्ञान विज्ञान की सहस्त्र सहस्त्र धाराओं को लुप्त कराया है। ये बड़ा बलशाली है, ये असीम शक्ति का स्वामी है, और हमें फुर्सत नहीं अपने मन को अपने नियंत्रण में लाने में, क्योंकि हम बाहर जो षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गृहस्थ धर्म कर रहे हैं, स्वामी जी कार व्यापार देख रहे हैं, स्वामी जी लोकाचार व्यवहार बिरादरी भी तो देखनी पड़ती है। एक क्षण भी मैं चूका तो ये मुझ पर हावी है और उसे मैं खुली छूट दिए हूं, क्योंकि मैं यहां व्यस्त जो हो गया हूं। तप साधना योग पूजा पाठ जप तप का अर्थ है कि बौद्धिक बल को के अधीन लाना मनोबल को और देह बल को। अभी क्या है कि देह बल और मनोबल दोनों के अधीन है बुद्धि बल। हाँ, तो राजा अपने ही किले में गुलाम बन के बना पड़ा है, यह अवस्था हमारी सबकी है। वेद इसी को पलटने की विधा का नाम है। कितनी सुप्रीम शक्तियां मुझमें वास करते हैं और मैं कितना डरता हुआ एक कायर की तरह जीता हूं, हाँ? कि कोई भी जहां चाहे चौराहे पर मुझे एक छोटा सा कोई अस्त्र दिखा के लूट ले जाए, मैं डर के मारे सब उतार देता हूं। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि और सत्ताओं के रहते हुए भी मैं इतना भीरू हूं, मैं इतना कायर हूं, अपनी इस कायरता को छिपाने के लिए झूठ कपट करके अपने आप को सांत्वना देता हूं कि मैं बड़ा बहादुर हूं, और यह नहीं करता किसी बुद्धि बल को मनोबल और देह बल के ऊपर लाकर इन दोनों को अपने अधीन करूं तो मैं अपने में संपूर्ण सृष्टि हूं, एक पूर्ण सत्ता हूं। और वेद मुझे खोल खोल करके मेरे रहस्य पढ़ा रहा है और महाभारत की कथा में मैं पढ़ रहा हूं। तो साधना का अर्थ है बुद्धि बल का मनोबल और देह बल पर अंकुश पाना, और तब तुम बने क्या साधक। खाली माला फेरने से कोई साधक नहीं होता, भजन गाने व्रत त्योहार मात्र से कोई साधक नहीं होता। बुद्धि जब मन और देह की संपूर्ण शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले लेती है तो तुम क्या कहलाते हो, साधक। यहां किसी दूसरे को फंसाना और मूर्ख बनाना नहीं है, किसी दूसरे को भरमाना नहीं है, अभी तो अपनी सत्ता को पाना है। हा? समझ नहीं आ रहे थे? और साधक की अगली अवस्था क्या है कि जब वो बौद्धिक बल बुद्धि बल अर्थात जीव अपने मनोबल और देह बल को अपने नियंत्रण में ले आए, पूरी तरह से अपने कब्जे में करे, तो आत्मा के साथ योग करे, तो तू योगी कहलाए। इसको योग कहते हैं। हाँ, वैसे तो भाष्यकारों ने कर रखा है योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योगा कर्मसु कौशलम, और जाने क्या क्या। ये ऐसे ही है कि किसी ने कहा अंधे गए देखने, तो एक ने टटोला कहा ये पूछ हाथी है, उसने कहा नहीं ये सूंड हाथी है, किसी का नहीं ये जो खंबा खार खड़े ये जो मोटा मोटा पाँव है ये हाथी है। ये पूर्ण व्याख्या नहीं है कि उसका सही स्वरूप हमें वेद ने दिया है, वो ये है कि बुद्धि पर एकाग्र भाव से साधना के द्वारा मनोबल और देह बल को पूरी शक्ति से अपने नियंत्रण में ले ले और उसे नितांत अपने अधीन करे। मैं मेरी ही शक्तियों का स्वामी बनूं, अभी तो मैं अपने ही शक्तियों का दास हूं, गुलाम हूं, अब बौना बना बैठा हूं अपने भीतर। और जब वो अपनी शक्तियों को पाए, अर्जित करे अर्जुन, यही निवात कवच वध है, आप मान लो इसे। जब पाए तो पहली बार अर्जुन अपनी सत्ता में आए तो आत्मा के साथ योग करे, मिलन करे और अर्जुन और कृष्ण जुड़े, एक हो जाए तो युद्ध जीत लिया जाए, तो उस नित्य अवस्था को पा जाए। ये कल्पना है साधना और योग की, जिसे बड़े सस्ते सतह स्तर पर वो दे देते हैं ये सोच करके कि चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये इतना तो कर नहीं सकेगा तो चलो इससे कहो कि राम राम ही गुनगुनाता रहे इतनी देर, तो तेरा दिमाग कुछ तो बुद्धि तेरी एकाग्र, अभी तो हम बुद्धि एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, आंख मूंदते हैं तो अलावा नारायण के बाकी सारी बातें लिखती है, बोले होता नहीं होता। क्यों? क्योंकि बुद्धि तुम्हारा अभी तो बुद्धि पर भी नियंत्रण नहीं है, मन पर भी नियंत्रण नहीं है, शारीरिक शक्ति पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तो साधक हुए कहां? साधना का तो आरंभ भी नहीं है। हां उसकी प्रक्रिया में है, प्रयास में है, कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। और इस कोशिश में तुम्हारे साधना में बाधा कौन है? तुम्हारी बाहर भटकने की चौधरी बनने की मनोवृत्ति। यदि तुम मान लो कि तुम अकिंचन हो, सीए राम मैं तो नारायण सब में, हम तो अकिंचन हैं, तो तुम्हें अधिक समय मिलेगा अपने को साधने का। जब तुम हर जगह चौधरी बनोगे, हर एक को तुम उपदेश देने लगोगे, हर जगह तुम अपना नियंत्रण लाना चाहोगे, तो तुम्हारे पास साधना का समय कहां होगा? बोलो हाँ? अरे भाई बाहर फैलोगे तो भीतर सिकुड़ जाओगे, भीतर फैलोगे तो बाहर तो सिकुड़ना पड़ेगा ही ना। इसीलिए इसी भाव का नाम है कि बाहर विरक्त हो जा, जिससे भीतर पूर्ण आसक्तियों के साथ तू साधना कर सके। यही समझने की बात है। लेकिन क्या है कि मैं बाहर ही सम्मान पाना चाहता हूं, मेरे भी हाँ बाकियों के इतने 10,000 चेले हैं तो मेरे 10,00,000 होने चाहिए, हाँ उसका सिंहासन ऊंचा है तो मेरा उससे भी ऊंचा होना चाहिए, हाँ मैं उससे भी बड़ा हो जाऊं, मैं फलाने से शास्त्रार्थ करूं उसे पराजित कर दूं, मेरी जय जयकार होनी चाहिए। तो क्या है कि वो बहुत ही भटका हुआ व्यक्ति है, वो कभी कुछ नहीं पा सकता। अपने को पाने के लिए बाहर से एकांत करना होता है कि दूर दूर तक किसी की आवाज ना आए, खामोशी ऐसी हो कि जहां हवा की भी आवाज ना सुनाई दे, जिससे अविचलित भाव से मैं होकर अपने ध्यान में मस्त अपनी ही उस देहबल और मनोबल को बुद्धि बल के साथ जोड़कर एक साधक की अवस्था को पा सकूं। यहां शोबाजी नहीं है, यहां दिखावा नहीं है, यहां कोई नाटक करने की बात, कोई चमत्कार की बात नहीं है कि कैसे उस एकाग्रता को, उस सत्ता को हम पाए। तो उसके लिए बाहर से, बाहर तो कल भी छूटना है, उसे आज ही विरक्त भाव से क्यों ना ले ले, अरे ये तो कल का छूटा आज का छूटा जानो, जैसे निभी निभा देंगे। और इनसे लेना क्या, क्योंकि साथ तेरी चमड़ी भी उतार लेता है चिता की लकड़ियों पे, कि कपड़े भी उतार तेरे नहीं है, रामलीला कमेटी के हैं, और मुझे नंगा भेजता है। तो चलो जो कल होना है उसे आज ही स्वीकारते हैं, और जो पाने आए हैं एकांत करते हैं भीतर, आओ खोजेंगे स्वयं में स्वयं को हम। क्या है, मैं उलझना चाहता हूं, लड़ाइयों में झगड़ों में बेकार की बातों में, क्यों? क्योंकि मेरी ईगो हर्ट हो गई है। ये ईगो उपलब्धि नहीं है, ये वो पॉइजन है जो तुम्हारे मन की एकांत साधना को विष का काम देती है, जहर देती है, और उस जहर को तुम बड़े प्यार से पालती हो। वेद की इन ऋचाओं में से जो उभर कर अमृत आया है वो हमारे सामने है। कितनी बड़ी सत्ताओं में, लेकिन बाहर की चौधराहट में मैं जीवन का हर क्षण और जीवन के अमृत और सत्य को खो रहा हूं। कि बाहर मेरी प्रतिष्ठा और सम्मान होना चाहिए। एक उदाहरण कथा देते हैं। हाँ, ये तो यहां गीता जयंती होती थी चौक में, तो कुनकुन जी की यहां तो एक बार बहुत सारे गुरुदेव हमारे पधारे, और कहीं मुझे हम कला कोठी में सब रहते थे, तो उस दिन जब हम मंच पे आए आए वहां गीता जयंती में, तो देखा सब पंडाल में छत से चिपके हुए थे। हमने धीरे से पूछा कुनकुन जी के अंदर से, क्या हुआ? कल ने कौन बड़ा है इसी बात को लेके कल रात भर झगड़े हैं, तो आज सब तख्त तख्त तख्त पे तख्त तख्त पे तख्त लगा के और उसमें सिंहासन लगाए बैठे शंकराचार्य के, और भजनानंद जी महाराज के पास सिंहासन तो था ही, तो तख्त पे तख्त पे तख्त पे तख्त कुर्सी लगा के, और वो पता नहीं कैसे चढ़ाया गया होगा उनको बैठे। हाँ, किसी तरह बिठाया गया, हमें भाग जब गए तो ये सुंदर है ना नाटक देखा हमने। अपने समय पर हम बोलने के लिए आए, तो हमने वेद की दो तीन ऋचाएं और उनके भावपूर्ण अर्थ दिए जनता को, और उसके बाद कहा हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार, आज से बहुत पहले की बात है, अभी की मत समझना, बताया हमने बैठे हैं देवता पीछे। मैंने एक बार एक बहुत बड़े गांव में, एक बहुत बड़े मैदान में, एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे संत सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ा संत सम्मेलन हुआ। तो दूर दूर के मानता है दिग्गज आए, हाँ, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, हाँ, और सारे के सारे पधारे, गुरु जगत गुरु सारे आए। और ये हुआ कि कौन बड़ा है इस बात को लेकर कंपटीशन हो गया, तो गांव के लोगों के पास जितने तख्त थे सारे लूट गए, और इन तख्तों की लूटपाट में कोई 10 तख्त लगा के बैठा, अब पब्लिक देख रही है पीछे बैठे कोई 10 तख्त लगा के बैठा, कोई 20 तख्त लगा के बैठा, और जिसको सबसे ज्यादा तख्त मिले वो बड़ा ऐंठ के बैठा कि मैं सबसे ऊंचा बैठा हूं, मेरा सबसे बड़ा स्थान है। उसी पीपल के पेड़ के ऊपर एक कौआ बैठा हुआ था, पीपल के पेड़ के ऊपर एक कौआ बैठा हुआ था, और कौए ने बीट कर दी, तो जो सबसे ऊंचे बैठे महात्मा थे उनके माथे पे आके बीट गिरी, तो वो तो बड़े कुपित हो गए, कह रहे दुष्ट तूने मुझे अपवित्र कर दिया, मैं इतना बड़ा संत, मेरा इतना ऊंचा पद, और तूने मेरे यहां ही अनादर किया। तो कौए ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज क्रोध क्यों करते हैं, जब ऊंचा बैठना ही बड़प्पन की निशानी है, तो मैं तो आपसे ऊंचा बैठा हूं, बीट नहीं करूंगा तो क्या प्रणाम करूंगा आपको? यही तो हमारी अवस्था है, मेरा ये हो जाए, देखो मैंने ये करके दिखा दिया, देखो ये मेरे द्वारा हो गया, देखो मैंने किया ऐसा। अरे इस मैंने तेरा जन्म खा लिया, तेरी सत्ताएं तो उससे वापस ले ली है। इतनी बड़ी सत्ता के रहते तुझे निकम्मा अकिंचन दिखभंगा और पंगु बना दिया, और उसी के पीछे तू आज भी भाग रहा है, आज भी भाग रहे हो और भूल गए हो कि एक संपूर्ण सत्ता के साथ सत्ता के स्वामी स्वयं भीतर विराजते हैं। उन्होंने तुझे प्रकट किया है कि अवसर है मेरा रूप ले ले। अरे जब तू ईर्ष्या का रूप ले सकता है, बदले का रूप ले सकता है, क्रोध का रूप ले सकता है, असुर का रूप ले सकता है, हाँ, तो मेरा आत्मा ने कहा चल मेरा ही रूप ले, कहा इधर कौन आएगा, हाँ? जनता नहीं, पहले बाहर की चौधराहट देवे तब मैं भीतर आऊं। यही तो हमारी कथा है, यही तो हमारे जीवन के रहस्य है। जबकि वेद की हर ऋचा कह रही है द्रविणोदाह पिपीशति जुहोत प्रच तिष्ठ नेष्ट्रात ऋतुभिर रीष्यत ऋतुभिर ईष्यत। फिर ऐश्वर्य दाता सब कुछ देने वाला बुद्धि बल मनोबल से देह बल से तुझे वरद करने वाला वो आत्मा, बारंबार जब तू भस्मियों में छितरा जाता है तुझे लौटाने वाला वो देव, वो अजर अमर अविनाशी वो परमेश्वर आत्मा होकर तेरे भीतर बैठा है और तू क्षण भंगुर उपलब्धियों के लिए इस जीवन के अमृत का सर्वनाश कर रहा है। और इस सर्वनाश में तुझे मिलता भी क्या है, तनाव चिंता भय, ऐसा ना हो मैं हार जाऊं वो जीत जाए, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा ना हो वो मुझसे आगे बढ़ जाए मैं पीछे रह जाऊं, तो सुख भी नहीं पाता हूं, अपने को भी अतिशय दुख देता हूं, जैसे मेरे मुझसे बड़ा मेरा कोई शत्रु और हो ही नहीं सकता है, मैं अपने को भी इतना ही सताता हूं। अगर विरक्त हो जाऊं तो भयमुक्त हो जाऊं, चिंता मुक्त हो जाऊं, विरक्त हो जाऊं तो तनाव मुक्त हो जाऊं, विरक्त हो जाऊं तो थोथे सम्मान से मुक्त हो जाऊं, और विरक्त हो जाऊं तो मन की एकाग्रता मन का एक एकांत कोना पाऊं और अपने ही मनोबल और बुद्धि बल पर साधना के द्वारा नियंत्रण लाऊं। लेकिन वही नहीं होना चाहता, वही नहीं होना चाहता हूं। यही तो विचित्र कथा है मेरी, हाँ। और भगवान राम की कथा में हाँ युधिष्ठिर को सुना रहे हैं लोमश ऋषि, हाँ लोमश ऋषि भी एक जीवन है हमारे सामने, कि जितने तन पे लोम है उतने कल्प आयु है, यानी 43,20,000 में एक रोया गिरेगा और असंख्यों खरबों लोम है उनके तन पर, इतनी बड़ी आयु है। और मालूम क्या कहते हैं, अरे इतनी सी तो आयु है घर क्या बनाना, अपना कहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते जाके और तपा करते हैं। हमारे पास तो खैर बहुत बड़ी आयु है इसलिए घर बनाते हैं, क्यों भाई हाँ वो लोमश ऋषि कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर को, वे कहते हैं महाराज दशरथ अभिशप्त हुए हैं हमने जाना और उनके संतान नहीं है, और उसी के लिए वे उनका दूसरा विवाह और तीसरा विवाह होता है सुमित्रा जी से और कौशल्या से, उसके बाद कैकेयी से, तीन पत्नियां हैं उनकी। लेकिन तब भी अवध के पास उत्तराधिकार नहीं है, तब भी अवध के पास उत्तराधिकार नहीं है, वो गुरुराज नहीं है। वशिष्ठ जैसे गुरु हैं, देव तुल्य हैं, स्वयं नारायण का अवतारी हैं, हाँ क्योंकि उनका जन्म भी विलक्षण है, स्वयं आदित्यों ने उन्हें प्रकट किया है ऐसा बहुत सी कथाओं में आया है, और ऐसे ऋषि के होते हुए भी एक बार दशरथ जी अपने मन की पीड़ा कहते हैं तो वे उनको पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए प्रेरित करते हैं। दशरथ जी जाते हैं, ऋषि का वरण करते हैं उनके आदेश पर। वे ऋषिवर पधारते हैं और यज्ञ कराते हैं। वो तुलसी यज्ञ में से यज्ञ का पात्र लेकर, खीर का पात्र लेकर प्रकट होता है अग्निदेव, और वो दशरथ को वो पात्र देते हैं कि ये तीनों रानियां ग्रहण करें तो उनके संतान का उन्हें सुख प्राप्त होगा और दशरथ वरद होंगे संतति सुख से। ये लीला कथा है। श्री राम की कथा का हम लोग पहले भी बहुत चिंतन कर चुके हैं, अलग से भी कथा कर चुके हैं, तो इसलिए इन पात्रों का परिचय विशेष देने का भी प्रयोजन नहीं है। दशरथ का अर्थ है जिसने दसों इंद्रियों को रथ लिया, लगाम लगाई, जिसने अपनी बुद्धि का नियंत्रण, जिस बुद्धि ने दसों इंद्रियों पर नियंत्रण पा करके मन को अपने अधीन किया वो क्या बना, और जिसने दस इंद्रियों को दसवों बनाया और इन्हीं की अतृप्तियों के लिए बाहर बाहर भाग रहा है वो दसवों वाला क्या कहलाएगा। और रावण की अवस्था देखो, वो हमेशा डरता है, हमेशा भयभीत रहता है, तभी तो सिद्धियां लेता है कि मुझे कोई मार ना सके, मेरे को और ताकत मिले। लाठी कौन बटोरता है, कमजोर आदमी, जो जानता है कि मैं हाथों से ही निपटा दूंगा वो लाठी क्यों क्यों रखेगा। तो दशानन सदा भीम हुए और अपनी ही कमजोरियों से भयभीत हुआ। वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है और फिर सारे वरदान उसको मिटा देते। तुम भी भयभीत हो, क्यों? क्योंकि इंद्रियों को दसवें बनाए। तुम उनका निग्रह करके एक मौन मधुर मस्त साधना में नहीं आना चाहते, है ना। पूर्व में हमने आपको एक ऋचा सुनाई, अम आशुम आशवे भर यज्ञ श्रीयम निमादनम पतियत मंदियत सखम मधुचंदा में। जैसे कच्चा चावल, आशुम माने चावल, इस चावल को तपस्वी क्या करता है यज्ञ में, राजस क्या करता है इसी चावल को देह व्यवसाय में रहता है शरीर की पुष्टता में, और तामस उसी चावल का क्या प्रयोग करता है, शराब बनाता है सड़ा के उसको। तो कहा इसी प्रकार धर्म को भी तीन प्रकार से लोग इस्तेमाल करते हैं। इन वेद मंत्रों को, इस तप के मार्ग को भी लोग तीन प्रकार से प्रयोग करते हैं। तापस तप साधना में अपने को अर्पित करता है, न्योछावर करके जीता है। राजस इसी व्यवसाय बना करके जीवन यापन करता है, है ना। मतलब ये भी एक प्रकार से ईश्वर पर को ही अर्पित होकर के भी तो व्यवसाय है, हवन कराना, पूजा कराना और सारे मंगल कार्य कराना, तो वो राजस प्रयोग है इसी धर्म का। और इसका तीसरा तामस प्रयोग है, जिसे आप हाँ वो तंत्र शास्त्री है, फलाना तांत्रिक है, ये क्या है, इसी धर्म का तामस प्रयोग है, यानी चावल को सड़ा के शराब बनाकर पिलाना चाहता है। ये समझने की बात है। जैसे चाकू अमृत है, सब्जियां काटता है, लोगों के भोजन की व्यवस्था में आता है, शुभ है, लेकिन चाकू से कत्ल भी तो होते हैं, ये उसका अशुभ प्रयोग है। उसी प्रकार धर्म के शुभ और अशुभ प्रयोग है, और अशुभत्व महापाप देता है, इससे किसी को कोई पुण्य लाभ कभी नहीं होता, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए ये कथाएं हमें सबका मन धोती हैं कि क्षणिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं होती है। जिस उद्देश्य से आए उस अभीष्ट को पाने की बात करो। तो दशरथ है जिसने दस इंद्रियों को रथ लिया, लगाम लगाई, वो क्या कहलाया, दशरथ। और इनकी पत्नी है, सबसे पहली पत्नी का नाम क्या है, कौशल्या। कौ शब्द का अर्थ होता है कौ का पे वो बड़े होगी मात्रा कौ। कौ शब्द का अर्थ है अनंत अत्यधिक यानी कौतुक अद्भुत। खेलों को बहुत सारे खेल तमाशे होते हैं तो क्या कहते हैं मेले की कौतुक है। रव माने शोर होता है, मेरी ही अतृप्तियों के असंख्य शोर जब जुड़ते हैं तो रव के आगे कौ लगता है तो हम क्या हो जाता है कौरव हो जाते हैं। महाभारत में भी हाँ अब समझ लो ये सब आप ही के आसपास की आपसे बात करते हैं इन महाकाव्यों में हम कौरव। अभी उस अतृप्ति का शोर है, अभी इस इच्छा का शोर है, इस क्रोध का शोर है, इस बदले तो कौरव असंख्य शोर है। एकांत मिलेगा कैसे, तू साधक बनेगा कैसे हा? इसीलिए रव शब्द का यहां प्रयोग किया है कौ रव और यहां क्या किया है कौशल्या। हाँ तो क्या नाम है कौशल्या। कौ माने असंख्य, शल्या माने शूलों की पीड़ाओं को सहने वाली। जब मन दशरथ हो और मनोवृत्ति कौशल्या हो। दशरथ है और कौशल्या मनोवृत्ति है। और दूसरी पत्नी का नाम है सुमित्रा। सु माने सुंदर दिव्य रूप से मतलब अभिन्न भाव से सारे संचराचर में सबके साथ समान भाव रखना, मित्र भाव रखना, कि कोई छोटा बड़ा ना करना, सबके साथ सम रहना, ये दूसरी मनोवृत्ति है दशरथ मन की। ठीक है समझ जा रहे तो। और तीसरी जो पत्नी है वो क्या है केकई, ये जिज्ञासा है, ये मनोवृत्ति है ना। लोकाचार की भाषा में लाओ केकई कहे गई कहने कही केकई है जिज्ञासा। जिज्ञासा के कारण ही तो सत्संग है, जिज्ञासा के कारण ही तो कुसंग है, जिज्ञासा के कारण ही तो ज्ञान पाते हो और जिज्ञासा के कारण ही तो भटक जाते हो। ये तीसरी मनोवृत्ति है। ये तीन पत्नियां हैं। उधर दस इंद्रियों को दस भूमि बनाने वाली मनोवृत्ति क्या है दशानन रावण, उसकी पत्नी का नाम क्या है मंदोदरी। मंद कहते हैं जो ज्योतिर्मय सुंदर लगे उसे उद्रस्त कर लें, भीतर डालें, जिसका भी मिले तो क्या हो जाएगा मंदोदरी। हाँ उधर में सारी अच्छाइयां भर लेना, जो कुछ भला भला मिला चंगा दिखा तो उठा के ले आए, तेरा है तो क्या है, तो रावण जहां से भी सुंदर स्त्री पाता है उठा लाता है क्योंकि तो उसकी मनोवृत्ति मंद हो गई है, उसको तो उदरस करना है जो मिले पेट में भरना है उसको। और आज हम किस मनोवृत्ति के साथ जुड़े हैं, हमें कौशल्या है या मंदोदरी है, मनोवृत्ति कौन सी हम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ? किसी का कुछ अच्छा दिखा मेरे भी आ जाए नंद माने होता है ज्योतियां, लेकिन ये ज्योतियां जलाती भी तो है, किसी के यहां बहुत अच्छा देखा तो उधर में जलन आ गई मंदोदरी यहां भी हो गई। बोले आप जब तक बोले उससे बढ़िया नहीं आएगी तब तक यहां शांति नहीं आएगी। आइए मनोवृत्ति है हमारी। तो जो खीर का पात्र है उसको राजा दशरथ ने दोष आधा केकई को दिया और आधा कौशल्या जी को दिया, क्योंकि ये दोनों बड़े राजघरानों से आए हैं और सुमित्रा तो वही उन्हीं के साधारण है, उसके साथ उन्होंने विवाह किया था, जब दोनों से संतान नहीं हुई तो सुमित्रा से हुआ, तो उन दोनों ने, दोनों रानियों ने अपना अपना आधा आधा हिस्सा उठा करके किसको दे दिया? सुमित्रा जी को दे दिया। और इस प्रकार तीनों ने खाया तो सुमित्रा को दो भाग मिले, कौशल्या को एक भाग मिला, उसने अपना एक भाग आपने आधा उसको दे दिया, और केकई ने भी दे दिया, तो एक एक भाग पाया किसने? कौशल्या ने और केकई ने और सुमित्रा ने, क्योंकि वो सबके साथ बराबर थी तो उसे सबका प्यार मिला, तो उसको दो भाग मिली और समय के साथ उनके संतानें हुई। कौशल्या के भगवान श्री राम प्रकट हुए, केकई के श्री भरत हैं और सुमित्रा जी के दो बेटे हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न, क्योंकि उसको दो भाग मिले। और ये कब मिले ये संतान राजा दशरथ को? जब वो चौथे पन में आया, है ना, जब वो चौथे पन में आया, क्योंकि अभी आज की जो ऋचा आ रही है इसमें चौथे पन की बात आ रही है। शब्द आया है यत्वा तुरीयम ऋतु भिर द्रविणो वधु यजामहे अध स्म नो दधिर्भवः। तुरीय कहते हैं चौथी अवस्था, वैसे तुरीय और चौथी अवस्था ब्रह्मावस्था, और चौथी अवस्था में, चौथे वर्ण में शूद्र आता है, तो इसके दोनों अर्थ आपको अमर कोश में मिलेंगे, है ना। तुरीय माने जो ब्रह्मावस्था को प्राप्त हो गया योगी है, और तुरीय माने वो जो सड़क पर झाड़ू लगा रहा भंगी है, दोनों अर्थ होंगे इसमें। हाँ, तुरीय माने चौथा होता है, अरे चौथा बना गया ना, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और पुनः शूद्र बना, हाँ, तो तुरीय माने ब्रह्मावस्था। तो ये चौथा पन है, ये तुरीयावस्था है। वेद ने कहा कि तुम्हारे जीवन में चारों काल बीतते हैं। चारों काल कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। बचपन अज्ञान है, बाल्यावस्था, ये कलयुग है। पुण्य और पाप को तुम नहीं जानते, बालक है, मन की चंचलता लिए घूमता है, जो मन में आता है कर देता है। फिर आता है द्वापर, ये कृष्ण की लीला का है, हाँ, इसमें बाल्यपन के साथ उच्छृंखलता उद्दंडता भी है, हाँ, और बाल लीलाएं हैं, ये तुम्हारे जीवन का द्वापर है। उसके बाद मर्यादित जीवन आता है युवावस्था में, गर्भगृहस्थी का, ये त्रेता है। ये कौन सा युग आया? ये त्रेता युग आया, ये तीसरी अवस्था है। और इस त्रेता युग में मर्यादित जीवन के साथ ही यदि ये भाव नहीं आया कि अरे तू कौन है, मट्टी से मनुष्य कैसे बना, पशुवत जीवन का सर्वनाश कर रहा है और उससे पशु से भी निकृष्ट, दुखी, चिंतित और तनावग्रस्त होकर जीता है तू, और कल चिता की लकड़ियों पर ये शरीर भी तेरा नहीं होगा, ये भी कुदरत वापिस ले लेगी, और तूने अभी तक सोचा नहीं कि तू आया कैसे, वो कौन है जो तेरे जूठे अन्न को आज भी शबरी का राम बन के रक्त में बदल रहा है। तो मन में भाव आए, जब भाव आए तो जिज्ञासा बढ़ी और वो धर्म की ओर झुका, और जब वेदों के भीतर आया तो कहां आया? सतयुग में आ गया। और जो अवस्था के साथ नहीं बदला, और जो व्यक्ति मन के कलुष लिए बुढ़ापे तक जी रहा है, तो उसने द्वापर और त्रेता भी नहीं जिया है, वो तो जन्म से कलयुग ही जी रहा है। जो समय के साथ आगे नहीं बढ़ा, जिसने मन के छल मैल नहीं धोए, जिसने जीवन की मर्यादाओं को बाहर भी धारण नहीं किया, वो भीतर क्या करेगा? तो क्या है कि उसके जीवन में आयु तो बड़ी है लेकिन कलयुग यथावत रहा है। तो हम में से बहुत से लोग इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एज कोई कलयुग जीता है, कोई द्वापर में है, तो कोई त्रेता में बैठा है, और कुछ बिरला सतयुग भी जीता है। हाँ, तो जब तक ये चौथापन ना आए, नारायण दर्शन नहीं देते। तो इसलिए दशरथ के घर भी हाँ महाविष्णु राम रूप में कब अवतरित होंगे? युवावस्था में, चौथी अवस्था में आएंगे। बोलो, उस चौथी अवस्था को हम सब रोकते हैं कि तू आना मत, हिजाब लगा देंगे। क्यों भाई? वो अति दुर्लभ है, तन से नहीं, बुद्धि से, मन से, विचारों से उसे लाओ, और उसको लाने के लिए ही ये चार ऋषि कुमार हैं। हाँ, भागवत के ये चार ऋषि कुमार हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इन्हें सनत कुमार कहते हैं। इनके नाम हैं सनक, सनत, सनक का लगेगा, सनत का लगेगा, सनक और सनत, फिर सनत कुमार, सनक, सनत और तीसरे का नाम क्या है? सनंदन। और जो चौथा है उसका क्या नाम है? सनातन है। ये चार कुमार है। सनक, इनकी अवस्था को वही पा सकता है, यानी जिसका मन को सदा ही बाल रूप में भक्ति में रहे, उस अवस्था को पाने के ही ये चार स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है। सनक, नक माने होता है विष्णु, जो सदा अपने आराध्य से विष्णु के मनोरम रूप से सदा जुड़ा रहता है, कोई भी विषय उसको अलग नहीं करते, क्योंकि बाकी जगह वो विरक्त होकर काम कर रहा है, वो जैसे निभे निभा दो, नारायण नहीं छूटने चाहिए। तो यह सनक भाव, सनत, और जो हर जगह झुका हुआ है, विनम्र है, अर्थात वो किसी से टकराता नहीं है, कहीं उसके ईगो नहीं है, वो तो विनम्र होकर के सारी सृष्टि को नारायण की जान करके, जिसने जो किया किया होगा, वो अपनी विनम्रता नहीं खोता है, उसे क्या कहते हैं? सनत। नत माने कानी, नतमस्तक हो गया वो, तो नत माने झुका हुआ, सनंदन। और जो आत्मा की मस्ती से ही सदा परमानंदित रहता है, वो क्या है? सनंदन। और जो सनातन था, जो नित्य आत्मा से अद्वैत करके इसी रूप में इसी भाव के साथ एक हो जाता है, आत्मा के साथ, अमर आत्मा सनातन के साथ जुड़ जाता है, तो सनातन, इन चारों अवस्थाओं को जो जी लेता है, वो अजर अमर सनातन अवस्था में हाँ नित्य अवस्था को पा लेता है। ये यही चार कुमार हैं, सनत कुमार हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और यही नारद को बतलाते हैं कि भक्ति के बेटों का उद्धार कैसे होगा। हाँ, और सभी पुराणों में इनकी चर्चा आती है, और ये स्वयं भी सारे ब्रह्मवेता हैं, सारे ज्ञान आदि हमें पढ़ाते हैं, और इनके द्वारा दिए हुए वेद हैं। हाँ, इसलिए हमारे इस वेद मंच पर इन ऋषियों की हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कि इनकी भी कृपा दया हम पर, हमारे सारे भक्तों पर होनी चाहिए, जिससे सबका कल्याण हो। हाँ भाई, बहुत बार हम मन को नहीं बांध पाते हैं, तो वो रास्ता भी यही दिखलाते हैं कि जब जब मेरा मन मेरी आत्मा में एकाग्र नहीं होता, तो मैं कैसे बांधता हूं? भगवान की मूर्ति लगाता हूं। भाई, तुम्हें बकरी बांधनी है, तुम्हें घोड़ा बांधना है, तुम्हें गाय बांधनी है, तो उसके लिए खूंटा गाड़ोगे नहीं, तो ये खूंटा मूर्ति है। मूर्ति को छोटा मत समझो, ये मोक्ष देने वाली है, तो इसका खूंटा बांधते हैं, उसके रूप का पहले ध्यान करते हैं, उसको भीतर बिठाते हैं, और उसी खूंटे पे मन को सारा दिन सारी रात बांधे रहेंगे। ये नहीं कि अभी इतनी माला फेर दी तो फिर वहां जाके गाली गलौज कर रहे हैं, वो जानते ही नहीं पूजा होती क्या है। मैंने माला फेरी, भजन कीर्तन किया, उसका कारण क्या था? कि मैं जानना चाहता था, मैं अपने मन को उस आराध्य के प्रति रिझाना चाहता हूं, और जब मन रिझा ही नहीं, विषय पर ही रिझता रहा, तो क्या हूं? टेप रिकॉर्डर बज रहा था क्या मेरा? मैंने आज तक किसी टेप रिकॉर्डर को या कैसेट को मोक्ष होते नहीं देखा, तो तुम्हारा भी कैसे होगा? तो भूल पूजा भजन कीर्तन पूजा का उद्देश्य था कि मेरा मन इनमें रमे और फिर इन्हीं में रमे रमे, मैं सारे संसार को इनका निमित्त होके जीऊं लेकिन रहूं सदा इन्हीं में, न कि कोई समस्या मुझे बाहर ले जाए, इन्हीं में रहता हुआ ही सारे संसार की सेवा करूं निमित भाव से, जो मेरे से बन सकता करूं और जो मेरे मुझसे बाहर है उसके लिए मैं रूम गाऊंगी नहीं। मास्टर साहब वो जाने, लेकिन जो वो कर रहा है उसके लिए हम चिंतित हैं और जो हमसे हो ही नहीं सकता वही कर रहा है उसके हम चौधरी हैं कि हमने किया है, और जो हमको करना चाहिए उसकी हमें कोई याद ही नहीं है। ये अवस्था है हमारी। तो इस प्रकार चार कुमार प्रकट हुए, उनका नामकरण हुआ, जो बड़े युवराज हैं उनका नाम है श्री रामचंद्र। ये भगवान का लीला अवतार है और भगवान का लीला अवतार होगा ये कथा का पूर्वाभ्यास महर्षि वाल्मीकि के श्लोक से हमने लिया, मानिषा प्रतिष्ठान, तो जो ब्रह्मा जी ने कहा कि उस गंगा को उतारो। फिर भगवान श्री राम के जन्म से पहले इस कथा का हमको आभास दिया मुनि याज्ञवल्क ने। श्री राम कथा के पूर्व के जो कथाकार हैं उनमें वाल्मीकि का नाम तो है ही है, आप सब जानते हैं, और दूसरे ऋषि हैं याज्ञवल्क। ये गुरु हैं महाराज जनक के। यज्ञ और याज्ञ का अर्थ आप समझते हैं हवन करना, और वल्क माने होता है वस्त्र, वल्कल है ना वस्त्र को कहते हैं, कि यज्ञ ही जिनका वस्त्र है, ज्योतिया ही जिनका स्वरूप है, यज्ञ ही जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण है, उसको क्या कहेंगे मुनि को याज्ञवल्क। तो ये यज्ञ की ज्वालाओं से प्रकट होने वाला ये महाकाव्य है, ऐसा इसलिए इसको लीला काव्य कहा गया है, भगवान का लीला अवतार है। लीला अवतार ऐसे होता है कि जैसे प्राइमरी क्लास में पहले केजी क्लास में पहले अध्यापक लीला करता है, ए फॉर एस, बी फॉर बैलून, सी फॉर कैट, वो चिल्लाता है फिर लड़के गाते हैं। तो यहां भगवान भी लीला अवतार धारण करने इसलिए आते हैं। इस तरह से भी ऋषि स्वयं युधिष्ठिर आदि को बता रहे हैं कि ये लीला कथा है नारायण का, महाविष्णु का ये लीला अवतार है, और दशरथ और कौशल्या स्वयं अदिति और कश्यप मुनि के अवतार है, यानी जो इंद्र और महाविष्णु के माता पिता हैं वे ही यहां पर भी माता पिता के रूप में लीला अवतार में प्रकट हुए हैं। और वो बताते हैं कि जितने भी देवता हैं वे ही यहां पात्रों के रूप में प्रकट होते हैं, ये श्री राम लीला है। दशरथ उसे कहते हैं युधिष्ठिर तुम इन लीलाओं को के भाव और अमृत में जाओ, भगवान को किसी एक रावण को मारने के लिए प्रकट नहीं होना होता, रावण हम सब में रहता है, तो प्रभु हमारे लिए लीला अवतार धारण करते हैं। देखो ना क्लासरूम में लड़के पढ़ते हैं और जो लड़का सबसे फिसड्डी होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, आप सब तो विद्वान हो, मैं वैसे बता रहा हूं कि जो लड़का बहुत फिसड्डी होता है पढ़ने में उसको नहीं आता, तो अध्यापक सबसे ज्यादा ध्यान उसी लड़के पर रखता है ना, नहीं क्या? वो उस लड़के से क्या सवाल पूछता है फट से आगे कर देगा, जिसे वो जानता है जिसे तो जानता है उससे नहीं पूछता, किससे पूछता है जो सबसे कमजोर होता है। तो सारी कुदरत में जो सबसे फिसड्डी स्टूडेंट है उसी के लिए भगवान लीला अवतार धारण करते हैं। अच्छा बताओ तो किस जीव के लिए करते हैं? मनुष्यों के लिए करते हैं, आप सबके लिए करते हैं। दम्भ तोड़िए और कथा के अमृत को लेके जाना। कहते हैं आदमी की समझदारी सबसे ज्यादा होती है, मच्छर की उम्र 3 दिन की होती है और जन्मते इतना तेज हो जाता है कि आपको डंक मार के खून पी जाएगा, आप हाथ मलते ही रह जाओगे। क्या इतनी समझदारी 3 दिन के बच्चे में हो सकती है? तो कौन किसकी समझ ज्यादा होती है बताओ तो। हाँ इसलिए फिसड्डी को बढ़ाने के लिए भगवान लीला अवतार धारण करते हैं, और ये फिसड्डी ऐसा है कि भजन गा के चला जाता है, जीवन में नहीं उतारता है। क्या बात है, क्या बात है, हा? तो चारों कुमार प्रकट होते हैं। कथा को हम थोड़ा संक्षेप में रखेंगे। और वे याज्ञवल्क्य भी सुनाते हैं कि दशरथ जी उससे कहते हैं महाराज जनक से कि लक्ष्मी जी स्वयं लीला अवतार धारण करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी जगत माता तुम्हारे यहां पृथ्वी की बेटी के रूप में प्रकट होंगी, भूमि सता के रूप में, और तुम्हें उसके पिता कहलाओगे जनक, और तुम्हारे जनक नाम से ही वो जानकी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये मुनि याज्ञवल्क्य जन्म से पूर्व ही कथा सुना के जा रहे हैं, और इस प्रकार तुम भी इस लीला के पात्र बनोगे और तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा। देखो भगवान की लीला का पात्र बनना पड़े तो क्या ये परम सौभाग्य की बात नहीं, बोले है कि नहीं है? और किसी को लीला का पात्र बनने का सौभाग्य मिले फिर भी वो ना बनना चाहे उसे तुम क्या बोलोगे हैं? जोर से बताओ क्या बोलोगे उसको? अरे बताओ बताओ, सुन नहीं पाया मैं, दुर्भाग्य कहोगे। और हम सब उसकी लीला के पात्र हैं और लीला के पात्र बनना नहीं चाहते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कि हम मान बैठे हैं कि हमें सब कुछ है, तो हमने लीला की पात्रता भी खो दी है। भगवान राम लीला का हर किरदार हम मैला कर रहे हैं और सोचते हैं बड़े सियाने हैं, बड़े समझदार हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मंच पे रामलीला होती है, लड़के आते हैं अभिनय करने के लिए, हाँ लीला है होती है। अब तो टीवी में भी सीरियल में भी दिखाने लगे, बहुत अच्छी बात है, हाँ, क्योंकि लीला भगवान की हुई नहीं थी, हर क्षण होती है। हम सब उनकी लीला के पात्र हैं, और यदि ये जगत लीला नहीं होती तो हम रामलीला के पात्र बन रहे होते, खुद भी कुछ करने की सामर्थ्य रखते। क्या मंच के लड़के खाली गाय तो सकते हैं? वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी लड़का पैदा हो सकता है क्या मंच पे? बोलो हम दोनों लड़के जो दशरथ और कौशल्या बने। तो उसी प्रकार जैसे मंच पे लड़का पैदा नहीं होता, खाली लोग गाते हैं तो हम सब जो देख रहे होते हैं कहते हैं भगवान प्रकट हो गए, हाँ, और सब स्तुति करने लगते हैं, आरती होने लगती है भगवान राम के प्रकट होने की, रामलीला ने देखा ही देखा। तो ठीक उसी प्रकार जब मट्टी से एक दाना गेहूं तुम्हें बनाना नहीं आया, उस भोजन से तुम एक बूंद रख के नहीं बना सकते थाली भर भोजन से, तो ये पगले तुमने बेटा बेटी कब बनाए थे? तू भी तो खाली रामलीला के पात्र की तरह गा रहा था, मेरे तो लल्ला हुआ, उंगली बनानी नहीं आई, एक टुकड़ा तुझे बनाना नहीं आया। अरे पगले तेरे कहां लल्ला लल्ली हुए थे, कौन सा बेटा है कौन सी बेटी है तेरी? कोई अंधा हो तो बात समझ में आती है, कोई खुली आंखों में अंधा हो बने जाए ये बात कैसी विचित्र है। तुम कहते हो कि तुम्हारे बेटा बेटी है, मैं पूछता हूं उंगली बनानी आती है? लो जितना भोजन चाहिए लो बना के दिखाओ मुझको। अगर नारायण की लीला के तुम पात्र नहीं थे तो ईश्वर तुम्हें खाली गाने भर के लिए छोड़ता, तुम्हें बनाना भी सिखा देता कि देख ऐसे बेटा बना, ऐसे बेटी बनेगी। क्या सिखाया उसने तुमको? एक सर का जो रोम है बाल है ये बना लोगे तुम? तुम्हें आज तक लीला शब्द का अर्थ समझ नहीं आया, भजन गा करके तुमने लीलाओं का अनादर किया है, आदर नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें उस लीला में अपना किरदार खोजना था, अपने को पढ़ना था कि तुम भी तो लीला के पात्र हो। जनक ही लीला का पात्र नहीं है, मुनि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि सचराचर ही लीला का पात्र है। और आपने खाली भजन गाया और भाग गया, ना आपने मन धोया, ना तन धोया, ना आचरण धोया, ना व्यवहार धोया, ना स्वभाव धोया, और ना कभी अपने को पढ़ना चाहा, ना अपने आप को जानना चाहा कि आप सब लीला के पात्र हैं। और महाविष्णु जो लीला कर रहे हैं, लीला माने नाटक, आपके हित में कर रहे हैं कि इस जीवन लीला को तू कैसे जिएगा, ये रामलीला है। वो नहीं सुना है, कहने लगे सत्संग कर रहे हैं स्वामी जी, कथा सुनी आए हैं, वोट तो मिल ही जाएगा। हमने कहा हाँ क्यों नहीं, कल को तो यही हो जाएगा कि वहां थिलिया में बिक रहा है, खरीद लाओ मोक्ष, रेडी वाला बेच रहा है। अरे तुमने अपने जीवन को धोया मांझा क्यों नहीं? तुम उस चौथी अवस्था में तुरीयावस्था को पाए क्यों नहीं? हाँ, ये ऋषा भी बोले ना, कायत्वा, जैसे कि तुम अधास्मा, जब अधा पतन को नीचे नीचे जाकर के हम सब विस्मृत हो जाते हैं। आपको याद नहीं, वो भक्त अभी यहां बैठा था, कुछ महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई। अधास्मा वो पुनः भस्मियों में लौट गया और उसकी स्मृतियां भी शेष हो गई, हम सब भूल गए। क्या तुम्हें पता नहीं कि कल तुम भी ऐसे ही हो गए? तो कहा कि जैसे तुम, तुम्हारे द्वारा प्रकट ये शरीर जो बिंदुओं में विसर्जित हो जाता है, पुनः जीवन पाता है, ये आत्मा ही यज्ञ, हे श्री राम, हे घटघटवासी, और तेरे ही ऐश्वर्य के क्षणों को लेकर वो जीता है। द्रविणोदा, और जब खो जाते हैं उसके जीवन के क्षण और मैली से मैली हो जाती है उसकी लीला की पात्रता, पुनः भस्मियों में लौट जाता है वो अधास्मा, वो नीचे जाता है और लोप हो जाता है। उसे फिर तुम यजाम ही द्रविणोदाह, यजाम ही यजाम ही तुम्ही तो उसको फिर यज्ञों के द्वारा जीवन के ऐश्वर्य से परिपूर्ण करते हो, फिर लौटाते हो। जैसे कि ऐसे ही यदि वो ये जीव हम सब गभीर भवा तुम देने वाले हो, तुम ही मेरे होने का कारण हो, भाव माने होना, है ना, भाव सागर कहते हैं ना, जगत रूपी सागर होना जो प्रकट है, जो दृश्य है, यदि उस होने के भाव को हम आप ही को स्वीकार कर लें तो उस त्रोत्रीय अवस्था को, ब्रह्मावस्था को पाते हुए यज्ञ में व्याप्त हो, यज्ञ स्वरूप अर्थात नित्य स्वरूप को पा जाते हैं। और वही भगवान राम की कथा में दिखलाते हैं कि दशरथ वो है जिसने दसों इंद्रियों को रथा है, और दशानन वो है जो दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए। आज आपके पास अपने लिए समय नहीं है, मकान के लिए, विषयों और वासनाओं के लिए, और वो आपके नहीं है, आपके साथ जाने वाले नहीं है। सत्संग के क्षण ईमानदारी से आप पढ़ लें तो आप अपने आप को पहचान लें, और यदि ईमानदारी से पढ़ लें तो वो सत्ताएं आपके पास है कि जो आपको शाप से मुक्त कर पुनः आपके जो सहज अवस्था है, जो घर है, वो वहां ले जाने वाली है। कहा ना, उदाहरण दिया था ना कि सागर के बीच में जब गोताखोर उतरता है तो वो खोल पहन लेता है ऑक्सीजन का भी और शरीर को, लेकिन जब वो सागर से बाहर आता है तो क्या उसे खोल की जरूरत पड़ती है उतार के? तो जहां शरीर रूपी खोल के बिना ये जीव स्वस्थ होकर रह सके, वही तो उसकी नेटिव लैंड होगी, वही तो उसकी अवस्था होगी, वही तो उसका स्थान होगा। तो उस स्थान तक जाने के बजाय हम इसी को अपनाने के चक्कर में बारंबार आवागमन को प्राप्त हो जाते हैं और मंजिल को खो बैठते हैं। तो कहा यह त्वातुरीयम, उसी प्रकार तुम तुरीयम चौथी अवस्था को, ब्रह्मावस्था को प्रदान कराते हुए ऋतु भी दर्मेणोदा, है ना, नई उत्पत्ति के रूप में एक देव योनि में तुम्ही तो यजामहे यज्ञों के द्वारा हमें पुनः प्रकट करते हो। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा उद्धार ऐ मेरे अंतर के देवता और कौन कर सकता है। यहां ये बड़ी विचित्र बात है कि सनातन धर्म ने, अकेले सनातन धर्म ने ईश्वर को कहां माना? खटखटवासी। बाकियों ने कहां भेजा? सातवें आसमान और सप्तलोकों में, सेवन हेवन्स में। इसे भी समझो, क्योंकि वेद ने कहा कि वो तेरे भीतर बैठा है, पगले उससे जुड़ जा, क्योंकि उससे जुड़ने के कारण ही तो तू आया था। तो उससे विलग होकर तो जाएगा कहां? भटके गई तो। कहा सृष्टि, जहां जहां सृष्टि हो रही है वहां वहां सृष्टा ही तो है, क्योंकि वो ना होता तो बालक कैसे बनता, भोजन रथ में कैसे लौटता? तू जानता नहीं, कोई जानता नहीं, वो है वही तो लौटाता है। तो जो सूक्ष्म होकर तुम में समाया हुआ है, तुम अपने जीवन को, अपने मन को उससे भी सूक्ष्म करो, एकाग्र करो और उसमें समा जाओ। तो इस प्रकार इस ऋचा में भी और भगवान की लीला में भी, थोड़ा लीला कथा में भी आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि हाँ गंगा के तट से युधिष्ठिर लोमज ऋषि के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर आगे कथाएं सुनाएंगे ना आपको। आप ही ने कहा था महाभारत उस महावेद के साथ चले, तो क्या कि बालक धीरे धीरे बड़े होते हैं और वो गुरुकुल में पधारते हैं। हाँ बस इसी के यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। गुरुकुल में ही बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार होता था उस जमाने में, और यही भारत भारतीय परंपरा सनातन धर्म की रही है। यज्ञोपवीत ये तीन सूत्र ही जो जनेऊ बनाते हैं, ये यज्ञोपवीत, ये यज्ञ धन उपवीत है, उपमाने व्याप्त होना है ना, उस पवित्र यज्ञ में व्याप्त होना। और वो यज्ञ क्या है, वो आज हम वेद में पढ़ रहे हैं। इससे पहले तो हमने खाली बाहर को ही समझा था कि यही यज्ञ है ना। ये बाहर का यज्ञ ऐसे है जैसे मूर्ति अपनी आत्मा की मूर्ति के द्वारा मुझे आत्मा तक आना है, उसी प्रकार बाहर के इस प्रतीक यज्ञ के द्वारा उस सत्य यज्ञ को पाना है जो मुझ में प्रज्वलित है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बाहर के यज्ञ को ही सब कुछ मान लेते हैं, और यदि उस यज्ञ को कराने में ये भाव ही नहीं है कि ऐसे ही आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव है, प्राण वायु ही उपाचार्य है, तन सामग्री है और जीव रूप में ही निर्माण हूं, ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, अगर ये भाव आप में नहीं है तो बाहर का हवन जो कर रहे हैं वो किस प्रयोजन का है? टू व्हाट पर्पस? तो ये यज्ञोपवीत है जो जनेऊ पहनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत। तो इसमें तीन यज्ञों के द्वारा जो सृष्टि होती है, जो तुम आते हो, तो सबसे पहले इस यज्ञोपवीत में गुरु उनको पढ़ाते हैं, जो हमने प्रथम ऋषि में पढ़ा था। पहला ऋषा है, पहला तागा है कि किस प्रकार यदम दास विषय तम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरा, कि वो व्यक्ति जो जीवन को शेष कर गया यत अंग, और उसी को जब जलाया गया भस्मी के कणों में लौट गया चिता की अग्नियों पर, उसी को हे आत्मा तुम फिर यज्ञ करते हो, पेड़ों के गर्भ में पवित्र करते हो, तवेत मने आपके ही तत् उस सत्यम प्रकृति का अंगिरा वो अंग हो जाता है। तो पहला है कि किस प्रकार भस्मी अन्न में लौटी, ये पहला तागा है जनेऊ का। तुम सदा इस रहस्य को पाने के लिए ही ज्ञान को अर्जित करोगे और इस सत्य को जानने के लिए ही तुम गुरुकुल में प्रवेश करोगे, क्योंकि आज मनुष्य हो तो तुमने नहीं जाना कि भस्मी से अन्न कैसे बना, तो किस योनि में कुत्ता बिल्ली किस अवस्था में जाके कब जानोगे तुम। तो इसलिए शिक्षा को तीन सूत्र दे रहा हूं, तीन तागे दे रहा हूं। पहला है कि तू भस्मी से अन्न में कैसे आया, ये पहला तागा जनेऊ का जो है तुझे इस बात की सदा सुधी दिलाए, तो इसलिए निरंतर तेरे गले में रहेगा, जिससे तेरा ये आभास बना रहे कि कैसे पेड़ों के गर्भ में ईश्वर यज्ञ करता है। तो तो वही भस्मियां यज्ञ के द्वारा धीरे धीरे वनस्पतियों के स्वरूप में प्रकट होती हैं आत्मा के यज्ञ के द्वारा। तो तुम हर पेड़ को भगवान का मंदिर मानोगे। आज तो आप इसे मंदिर नहीं मानते हैं, जंगल से भी हजारों ट्रक लकड़ी निकलती है, फॉरेस्ट खाली हो गया, जानवर अनाथ है बेचारे, प्रभु की बनाए कि तुम हर पेड़ को ईश्वर का मंदिर मानोगे। और जब तक तुम इन्हें भगवान नहीं मानोगे, इनकी पूजा नहीं करोगे, इनकी सेवा नहीं करोगे, तुम इस रहस्य को कैसे पाओगे? गुरु से रहस्य को पाना आसान नहीं होता है। वो तो कच्छ जैसे ही पा सकते हैं, आपको कथा सुनाए थे, फिर आगे कभी सुनाएंगे, क्योंकि पाने के लिए योग्यता और पात्रता भी उतनी ही जरूरी होती है, और वो हम लाना नहीं चाहते हैं, हम तो ठगने जाते हैं। हाँ, ठग लेंगे उनको, ऐसा नहीं है। जो ठगने की सोचता है वो अपने जीवन को ठगाता है। तो कहा कि पहला सूत्र है, इन्हें गुरुवत मानोगे पेड़ों को, धर्म के स्वरूप को में धर्म ध्वजाओं के रूप में जानोगे, और यही सृष्टि के का पहला यज्ञ है, और ये तुम्हारा अग्रज है। हाँ, यही शिव का पुत्र है जिसे हम कार्तिकेय कहते हैं, क्योंकि भगवान कार्तिकेय को 6 माताओं ने पाला था, क्योंकि वो तो बहते हुए चले गए थे नदी में, और जो ज्योति वही थी उसी को के द्वारा ही वो प्रकट हुए। तो वो बीज जो सृष्टा ने कैसे ने धरती की रक्षा के लिए फेंके, शिव और शक्ति ने, जो नदियों में बहे, जिन जो वन संपदा बन के खड़े हुए, यही तो कार्तिकेय हैं, और ये आज भी धर्म की ध्वजा बनकर खड़े हैं। ये कोई सुख और ऐश्वर्य नहीं मांगते, इन्हें कोई रिद्धि और सिद्धि की चाहत नहीं, वो अपने अनुज को, आप सब जो गणेश हैं, आपके लिए छोड़ देते हैं। वो शिव की कथा में विस्तार से सुनाया था, आगे फिर आएंगे तो हम ले लेंगे इसको। हाँ, क्योंकि महाभारत में ये सारी कथाएं लौटेंगे आपकी, है ना। तो पेड़ों को पहला सूत्र है, पेड़ों को भगवान का रूप मानना, इन्हें मंदिर और देवालय से कहीं कम नहीं मानना। और यही कारण है कि पहले आपके पूर्वज पेड़ों की सेवा करते थे, लगाते थे, आज तो आप लकड़ी बेच देते। दूसरा तागा है, यह कुक्षी सोमपातमा समुद्र गुणवती उर्वी राघो नकाकुदा। वो कौन था जिसने गर्भ में ज्योतियों का पात किया कि वो अंधेरा गर्भ यज्ञ की ज्वालाओं से पवित्र और ज्योतिर्मय हो उठा, और सागर से सींचता गया वो गर्भ को, जिस गर्भ से वो अन्न ही शिशु बनकर प्रकट हुआ, तुम थे। तो दूसरा सूत्र है, मेरा तेरा नहीं करना, अपने पराए के पाप में मत जाना। प्राणी मात्र में एक यज्ञशाला के रूप में देखना, जहां स्वयं प्रभु गड़गड़वासी आत्मा के रूप में यज्ञ करते हैं। सीए राम में सब जग जानी, कहते तो हो, मानते हो क्या? मानते नहीं है। तीसरा सूत्र है, ये शरीर तुम्हारा बेलू चिदारुष तनु भीर गुहा चिदिंद्र बनने भी, किसको यज्ञशाला बना के जीना। आज आपको ये यज्ञशाला नहीं दिखती, क्योंकि वही तो यज्ञ कर रहा है। यत्वा तुरीयम ऋतु भिर द्रविणो दो यजामहे अधा स्मा नो दर्भिर्भवा। आज भी तो तू ही है, तू ही है हे गोविंद, हे आत्मा, हे राम, तू ही है। तेरे यज्ञ से ही तो सांसें हैं, जीवन का क्षण है, एक एक क्षण प्रकट हो रहा, और मुझे ये यज्ञशाला ना दिखाई पड़ा, ये शरीर मेरा, जहां जीव रूप में ही यजमान हूं। और इस यजमान से पूछो कि 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाए, रावण बना बाहर चौधरी बना फिरता है, और सुधी नहीं है कि ये क्षण मिले हैं यज्ञ के लिए, अभी यात्रा में है, मंजिल तूने पाई नहीं, तो मंजिलें कहां बना रहा है तू? अरे पहले मंजिल बितवा, फिर घर नहीं एक पूरे ग्रह को जीवन देना है तुझे, तू उसका जीवन दाता बनेगा। रास्ते में ही तू बिखरना चाहता है, रास्ते में ही तू पसरना चाहता है, रास्ते में ही तू खंडित होना चाहता है, तो तेरा रूप बनेगा कैसे? तू पाएगा क्या? तो सबसे पहले तीसरे सूत्र में यज्ञ गुरुकुल में हम बालक को तीसरे तांके से पढ़ाते हैं, ये शरीर ही यज्ञशाला है। और वही पहला ऋषि से हमने आरंभ किया था, अग्निम ईले पुरोहितम, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप आत्मा ही इस शरीर रूपी यज्ञशाला का अधिष्ठित देव है, जहां अश्विना अर्थात दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी जो भी नाम लो, ये ज्वालाएं ही यज्ञ की ज्वाला है, आत्मा ही यज्ञ कुंड है, ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वालाएं हैं, यही देवी माया, यही माताएं हैं, यही वैष्णवी है, यही ज्योत है जो हम सब में प्रज्वलित है। ये तन सामग्री है, और जो अन्न खाते हैं उसी को बाहर सामग्री में लेते हैं, कि ऐसे खाया था जब हमने अपने अग्नियों को दिया था तो वो शरीर के रूप में लौटा है, तो ये तन ही तो सामग्री है और जीव रूप हम सब यजमान है। आज गुरुकुल से आप पढ़ के नहीं आते तो बाहर का हवन किया, कहले स्वामी जी इतने मन घी जला है, इतनी लंबी धार दूध की भाजी, कई टन दूध रह गया, बड़ा धर्म का काम। हाँ भाई हुआ होगा, अब हम क्या बता सकते हैं? आपने कभी इसको जानना नहीं चाहा, पढ़ना नहीं चाहा। और खाली बाहर के ही आचरण को आप करते रहे और लोग आपको आपके हर बात को ढोंग और ढकोसला बताते रहे। गलतियां अज्ञान हमारे थे, और ये विश्व का एक अद्भुत अमृतमय सागर ये वेद का ये मैला होता रहा। कहा तीसरा सूत्र है, ये शरीर मंदिर है, ये एक यज्ञशाला है, अगर ये यज्ञशाला नहीं है तो तू कोई भक्त नहीं है, तो किसी धर्म को नहीं जानता है, तो कोई पूजा नहीं करता, और यदि तू शरीर का सम्मान नहीं करता है तो तेरा कोई भगवान नहीं है। और कहा कि इस जनेऊ को हम माला की तरह नहीं पहनाएंगे, जनेऊ को धनुष गांडीव की तरह धारण करेंगे, कि ये धनुष है, ये गांडीव है तुम्हारा। जनेऊ कैसे पहनते हो? कि ये गांडीव है तुम्हारा, दस इंद्रियों के अर्जन से जीव रूप तुम सब अर्जुन हो, दस इंद्रियों के अर्जन से जीव रूप बुद्धि रूप तुम सब क्या हो? अर्जुन हो। और ये शरीर ही तो रथ है जहां पर ये जीव बैठा हुआ है, क्योंकि ये नहीं है तो तेरा जीवन कहां है, तू कहां है? तो शरीर रथ है, दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण जीव रूप तो अर्जुन है, यज्ञ पवित गांडीव है, आत्मा ही श्री कृष्ण सारथी है, इस शरीर रथ को आज भी चला रहा, सांस से, धड़कन से, ऐश्वर्य से, बुद्धि से, तेज से, ओज से। और मायाओं का महासमर महाभारत है, इस एक सिर रूपी मांस के पिंड से उठने वाली अनगिनत अतृप्तियां और इच्छाएं ही कौरव है, धृतराष्ट्र है। मैं महाभारत में भी तुझको तेरी ही कथा सुनाता हूं, और रामलीला में भी नारायण तुझको तेरे ही जीवन का सत्य पढ़ाते हैं। हम सब किरदार हैं मानस के, और हम हैं कि रामलीला करना नहीं चाहते। देखिए ना, रामलीला हो रही है, हाँ बड़े सुंदर संवाद चल रहे हैं, भगवान राम अपने भाइयों को प्यार कर रहे हैं, हाँ सब मिल के रहते हैं, हाँ ये क्या सिखा रहे हैं कि तू भी ऐसे रहे, कहीं जो सगे भाई जुड़े बैठे हो हाथ उठा देना जरा। हर किरदार मेला है, हाँ? अभी तो लोग एक चुटकुला सुना रहे थे कि राजा के यहाँ दो पत्नियां थी, दो रानियां थी राजा की, तो एक रात चोर पकड़ा गया राजा के महल में, तो उन्होंने मंत्री ने कहा इसको फांसी दे दो, महाराज इसका इतना साहस कि आपके यहाँ है, बोला नहीं इसकी दो शादियां करा दो, इससे बड़ी कोई सजा नहीं। और दशरथ की तीन है, क्या बात है, क्या हो गया हमको, क्यों हमने सारे किरदार मैले कर डाले हैं? कि एक भी है तो भी जमती नहीं, बोले घर फाड़ के अलग करो। और घर फाड़ने का काम मंथरा कराती थी, तो हम क्या कहेंगे, सब क्या हो गए? सोचो भाई, कौन सा किरदार निभा रहे हैं हम? एक बार एक नेताजी हमको मिले थे, हमने कहा भाई आपने तो रामराज देने की बात कही थी, बोले दे तो दिया। हमने कैसे, अरे बोले रामराज का राम नहीं दिया तो क्या हुआ, मंथरा तो दे दी, फूट डालो राज कर। और आज यही मंत्र है हर घर में। सोचो, विचार करो कि महाविष्णु के उस लीला अवतार को क्या हमने सचमुच भजा है, क्या हम उसको जीते हैं, तो राम भक्त कहां से हो गए? जब हम सब भजन गाते होंगे और आचरण हमारा उसका विपरीत जाता होगा, तो ईश्वर को भी तो लगता होगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं क्या मेरे, उसको भजन तो लगते ना होंगे हमारे। हम सब पूछे अपने आप से, क्या मनोरंजन सत्संग होगा या सत का संग सत्संग होगा? कि रामलीला में के कई कह रही है कि तुम्हें वन को जाना है, मैंने दो वर मांगे थे इसलिए महाराज दुखी हैं कि तुम कुछ 14 साल का वनवास हो, मेरे बेटे भरत को गति और कहीं घर में हो जाए तो आप क्या कहोगे? मैं ना देता अपनी जायदाद, मैं कह दू, मैं मुकदमा करके ले लूंगा, है ना, गड़ा सा चला लूंगा। मंच पर तो ये किरदार और जीवन में ये किरदार, कौन है राम भक्त पे? और फिर कहते हैं स्वामी जी माला फेरी कल्याण नहीं हुआ। अरे माला फेरी थी या मुंह चढ़ाया था राम को तुमने? पूछो अपने आप से कि जिसके आचरण में, विचार में, व्यवहार में, स्वभाव में भगवान राम नहीं है, जो राम बन के जी नहीं रहा है, उसकी भक्ति राम भक्ति कैसे हो सकती? गुरुकुल में सभी बालक पढ़ रहे हैं और पड़ोस के निषाद श्रृंगेरपुर के निषाद राज हैं, उनके बालक भी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पढ़ते हैं। उन्हीं में निषादों का राज का पुत्र गुह भी है, जो भगवान राम का सहपाठी है और अंतरंग सखा है। धर्म